Maestrul și Margareta. Roman de Mihail Bulgakov. Capitolul 20. Crema lui Azazelo. Printre cringile unui arțar se străvedea luna plină, plutind pe cerul limpede al serii. Teii și salcămii din grădină pictaseră pământul cu meșteșugite arabescuri de pete. Fereastra cu trei canaturi, larg deschisă, acoperită cu o draperie, era violent luminată. În dormitorul Margaretei Nicolaevna, toate lămpile erau aprinse, luminând dezordinea nemaipomenită care domnea acolo. Pe pat, deasupra plăpumii erau aruncate cămăși, ciorapi, lenjuri. Alte obiecte vestimentare, mototolite, zăceau pe podea, alături de o cutie de țigări strivită nervos cu piciorul. O pereche de pantofi se afla pe noptieră, alături de o ceașcă de cafea nebăută și de scrumiera în care mai fumega un muc de țigară. Pe speteaza unui scaun atârna o rochie neagră de seară. În cameră mirosea parfum. Afară de asta, de undeva venea un miros de fier încins. Margareta Nicolaevna ședea în fața oglinzii cu halatul de baie aruncat pe trupui gol și cu pantofii negri de antilopă în picioare. Ceasul de aur, un ceas brățară, și-l pusese în față alături de cutiuța primită de la Azazelo și nu-și mai lua ochii de la cadran. Uneori se părea că ceasul s-a stricat și că acele încremeniseră, dar ele se mișcau, deși foarte încet, lipindu-se parcă de cadran. Înaintau totuși și, în sfârșit, acul cel lung căzu peste al 29-lea minut după ora 9. Inima Margaretei zvâcni cumplit, cu atâta putere încât nici nu reuși în primele clipe să ia în mână cutiuța. Învingând momentul de slăbiciune, o deschise și văzu crema grasă și gălbuie din lăuntrul ei. I se păru că miroase a mocirlă. Cu vârful degetului luă un pic de cremă în palmă, simțind în aceeași clipă, mai tare, mirosul de pădure și de ierburi de baltă. Apoi, cu palma, începu să-și ungă fruntea și obrazul. Crema se așternea cu ușurință și, după cum i se păru, se evapora pe dată. După câteva încercări, Margareta se privi în oglindă și scăpă din mâini cutiuța drept pe geamul ceasului care plezni. Închise ochii, apoi mai consultă odată oglinda și izbucni într-un râs zgomotos. Depilate la margini cu penseta, sprâncenele ei se făcură acum mai dese, așternându-se în două arcade egale deasupra ochilor, deveniți fără veste mai verzi și mai vii. Brazda verticală, subțire, ce-i tăia rădăcina nasului, a apărut atunci, în octombrie, când dispăruse maestrul, pierise acum cu desăvârșire. Pierisele de asemenea și umbrele gălbui de la tâmple, precum și zbârciturile abia vizibile de la colțul ochilor. Pielea obrajilor prinse o culoare egală, trandafirie, fruntea era albă și pură, iar părul coafat i se despletise. Din oglindă, pe Margareta, cea de 30 de ani, o privea o femeie de 20, cu părul negru cârlionțat. După ce râse pe săturate, se săltă, făcând să-i alunece de pe umeri șalul și, luând o mână din crema grasă și ușoară, începu să-și ungă cu ea trupul care căpătă deodată o tentă roză și arămie. Apoi, într-o clipă, ca și când cineva i-ar fi scos din creier un ac ce o înțepa, i se calmă durerea de la tâmplă, ce o chinuise întreaga seară după întâlnirea cu Azazelo. Mușchii brațelor și ai picioarelor i se întăriră în timp ce trupul își pierdu greutatea. Se săltă, rămânând suspendată în văzduh, deasupra covorului, apoi încet, atrasă în jos, se lăsă pe podea. "Vai ce cremă, vai ce cremă!" strigă Margareta, aruncându-se într-un fotoliu. Crema se schimbase nu numai la înfățișare. Acum, în ea, în tot trupul ei, în fiecare părticică a lui, clocotea bucuria pe care o simțea ca pe niște bășici ce îi înțepau trupul. Se simțea liberă, eliberată de toate. Pe deasupra, înțelegea acum limpede că se întâmplase tocmai ceea ce presimțise de dimineață și că acum își părăsește pentru totdeauna casa și viața ei de altă dată. Din această zi de altă dată, se desprinse totuși gândul că are de îndeplinit numai o datorie, una singură, înainte de a începe ceva nou, neobișnuit, care o trăgea în sus în văzduh. Și așa cum era, goală, trecu prin dormitor, ridicându-se mereu în văzduh, în cabinetul bărbatului ei și luminându-se repezi spre masa de scris. Luă un creion, smulse o filă din bloc notes și scrise repede cu caractere mari, fără ștersături, un bilet. Iartă-mă și uită-mă cât se poate de repede. Te părăsesc pentru totdeauna. Nu mă căuta, este inutil. Am ajuns vrăjitoare din cauza durerilor și a nenorocirilor care m-au lovit. E timpul să plec. Adio. Margareta. Cu sufletul ușor ca un fulg, zbură apoi în dormitor, iar în urma ei veni în fugă Natasha, cu mâinile încărcate de tot felul de lucruri. De îndată, toate acestea, un număraj de lemn cu orochii, batise de dantelă, pantofi albaștri de atlas pe calapoade, o cingătoare, toate se risipiră pe podea. Și Natasha își plezni în culmea uimirii mâinile, acum eliberate de povară. Ce zici, sunt frumoasă?" strigă cu glas tare răgușit Margareta Nicolaevna. E cu putință?" șopti Natasha dându-se înapoi. Cum faceți asta, Margareta Nicolaevna?" E crema, crema, crema!" țipă Margareta, arătând spre cutiuța scânteietoare de aur și răsucindu-se în fața oglinzii. Ca ieșită din minți de uimire, Natasha încremeni privind-o un timp pe Margareta, apoi i se aruncă de gât, strângând-o și sărutând-o și strigând. Pielea e ca de atlaz, luminoasă, ca de atlaz, dar sprâncenele, vai, ce mai sprâncene! Ia toate cârpele astea, ia-ți parfumurile și carele la dumneata în cufăr. Ascunde-le, mai strigă Margareta, dar să nu te atingi de bijuterii ca să nu fii învinuită de furt. Natasha strânse într-o boccea tot ce-i căzus în mână, rochii, pantofi, ciorapi, lenjerie și ieși în fugă din dormitor. Tocmai în momentul acela, de undeva, dinspre partea cealaltă a ulicioarei, dintr-o fereastră deschisă, țâșni un valț grațios și răsunător și se auzi zgomotul unei mașini ce stopa în fața porții. Îndată o să telefoneze Azazelo, strigă Margareta, ascultând valsul ce se le revărsa în ulicioară. Are să telefoneze. Iar străinul este inofensiv, da. Acum înțeleg că este inofensiv. Mașina urui depărtându-se. Apoi portița se trânti cu zgomot și pe lespezele cărării răsunară pași. E Nicolae Ivanovici. Îl cunosc după pași, se gândi Margareta. Trebuie să fac la despărțire ceva caragios și interesant în același timp. Trase la o parte draperia ferestrei, așezându-se într-o rână pe pervaz și-și cuprinse genunchiul cu brațele. O rază argintie o mângâia din dreapta. Margareta ridică ochii spre lună, cu un aer îngândurat și poetic. Pașii mai răsunară un timp, apoi se opriră. După ce mai admiră un pic clarul de lună, Margareta oftă, întoarse privirea spre grădină și-l văzu într-adevăr pe Nicolae Ivanovici, vecinul de la etajul de jos. Era scăldat în lumina strălucitoare a lunei, ședea pe bancă și se vedea de la o poștă că nimerise involuntar acolo. Ochelarii îi stăteau strâmb pe nas, iar servieta și-o strângea în brațe. Să trăiești, Nicolae Ivanovici, zise Margareta cu voce tristă. Bună seara! Vii de la o ședință? Nicolae Ivanovici rămase tăcut. Și eu, urmă Margareta, aplicându-se tot mai mult pe fereastră, stau singură. După cum vezi, mă plictisesc, privesc luna și ascult valsul. Își trecu mâna stângă peste tâmplă, potrivindu-și o șuviță de păr, apoi zise furioasă. Să știi că e nepoliticos din partea dumitale, Nicolae Ivanovici. Sunt femeie la urma urmei. E o bădărănie să nu răspunzi când ți se vorbește. Nicolae Ivanovici se profila clar în lumina lunei, deslușindu-i se până și ultimul nasture la vesta lui cenușie, până și cel din urmă fir de păr din bărbuța lui spălăcită. Deodată zâmbi ca un dement, se ridică de pe bancă și, nemai știind, se vede de el, sânjenit cum era, în loc să-și scoată pălăria, își avântă servieta și-și îndoi picioarele, ca și când s-ar fi pregătit să joace. Ah, ce tip plicticos ești, Nicolae Ivanovici, urmă Margareta. În general, nici nu pot să spun cum mi s-a urât de voi toți și sunt atât de fericită că mă despar de voi, lua varmama dracului pe toți. În clipa asta, în spatele Margaretei, în dormitor, zbârnii telefonul. Margareta sări de pe pervaz și, uitând de Nicolae Ivanovici, smulse receptorul din furcă. Azazelo la telefon, se auzi în receptor. Dragul meu, dragul meu, Azazelo, strică Margareta. E timpul, ia-ți zborul, urmă Azazelo în receptor și din tonul lui se simțea că îi face plăcere elanul sincer, bucuria Margaretei. Când ai să treci deasupra porții, strigă, sunt invizibilă. Apoi mai zboară puțin deasupra orașului ca să te mai obișnuiești, după care o iei spre sud, afară din oraș și drept la râu te oprești. Ești așteptată. Margareta puse la loc receptorul și în aceeași clipă, în camera alăturată se auzi un bocănit, un fel de șchiopăta și un ciocănit. Margareta deschise larg ușa și, dansând, peria de parchet zbură în dormitor. Bătea cu vârful ei darabana pe podea, zvârlea din coadă și se repezea spre fereastră. Chiuind de bucurie, Margareta încălecă pe coada periei. Abia atunci își aminti călăreața că, în toată învălmășeala asta, uitase să se îmbrace. Porni în galop spre pat și înhăță primul obiect ce-i căzu în mână, o cămașă albastră. Apoi, avântând-o în aer ca pe un standard, ieși în zbor pe geam. Deasupra grădinii, valsul răsună mai tunător. Lunecând de pe pervaz în jos, Margareta îl văzu pe Nicolae Ivanovici sunt pe bancă. Parcă înțepenise acolo, complet uluit, trăgând cu urechea la strigătele și bocănerile care se auzeau din dormitorul viu luminat al locatarelor de sus. Nicolae Ivanovici, adio! Strigă Margareta, dănțuind prin fața lui. Acesta oftă adânc și lunecă de pe bancă jos, agitându-și mâinile și trăgând servieta după el. Adio pentru totdeauna! Îmi iau zborul! Strigă Margareta, acoperind cu glasul ei sunetele valsului. Aici își dădu seama însă că n-are deloc nevoie de cămașă și cu un sinistru hoho de râs acoperi cu ea capul lui Nicolae Ivanovici. Orbit, acesta se prăbuși pe lespezile aleii. Ca să arunce o ultimă privire spre casa în care se chinuise atâția ani, Margareta întoarse capul și zări la fereastra, cuprinsă parcă de flăcări, chipul Natașei schimonosit de uimire. Adio, Natașa, strigă Margareta, smucind coada perii. Sunt invizibilă. Sunt invizibilă, strigă ea și mai tare și trecând peste poartă printre crengile arțarului, care își ficuiră obraje, zbură în ulicioară, urmărită de sunetele demente ale valsului.